Det har något. Jag säger inte att det inte har något. Det har något. Jag är inte säker på vad det har. I sin egen lilla värld. Det är som att någon gjorde ifrån sig. Ni skrattar för ni gick inte. Det är ingen... Precis. Det där lät ju... Det där lät pervo. Det där lät jättepervo. Hej och välkomna till Nördliv. Det är rent igång det. En podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum vet jag inte vad det är, men det är avsnitt 127 i alla fall. Och det är säsongsavslutning för vår lilla podd här. Det är vi så dåligt för. Det är någonting här uppåt. Det är den 8. Jag gillar att du tittar på din klocka och ändå inte fick fram datumet. Jag har inte datum på det. Varför tittar du på det då? För att det är så kul, det är så här symboliskt. Aha, det var, för att det, kolla det, på. Du kan ta några klockan i alla fall. Och sen fram... Den 8 juli. Den 8 juli 2020. När vi spelar in det här. Max rädda oss. Men, vi sitter där, det är bra. Vad ska ni hitta på i sommar? Louise, vad ska du göra? Jag ska nog gå på bio ibland. Spela lite Zelda. Ta det lite coolt så här liksom. Ja. Det är vad jag ska göra. Ingen mer soland. sen så blir det väl vad heter det nu? Retroresan meetup. Just det, i september. Precis. Du lämnar det att du har helt och hållet tappat din, ja, all hud du äger och har. Ja, men det har jag redan gjort. Jag har bränt mig ordentligt, det räcker nu. Ja. September, det räknas väl inte som sommar heller. Nej, det var ett gränsfall där. Det var liksom, september, men ja. Det kanske är fint. Vi får be referin att kolla. Ja, det är ordet. Erik? Ja, jag ska följa med på allt hon gör eller har du några egna saker? Ja, men alltså, om vi säger så här då, det fina med att följa med på allt hon gör är att jag slipper ju tänka så mycket själv. Och så brukar det ju få bli. Är den här liksom du vaknar på morgonen bara, vad ska vi göra idag för någonting? Ja, men vet du vad, det är inte långt borta från sanningen. Men frågar du ens? Det kanske du inte behöver göra. Alltså, det händer bara. Alltså, ibland frågar jag. Du bara, vart är vi? Och ibland blir jag överraskad av att vi ska iväg och göra. Är vi i Skövde? Jaha, det ser jag. Ja, men... Erik upplever bara. Ja, jag flyter med. Som en knark på verkar mig. Nej, jag ska jobba. Jättetråkigt. Och sen jävla sommarjobb. Jag klipper gräs. Ja, någon måste göra det också. Ja, det måste ju finnas golfare som har en klippt gräsmatta och slå golfbollar på. Nej, men det blir en utmaning ifall det inte är klippt. Vet du vad? Jag har sagt detsamma. Det var dock ingen som höll med. Jag tyckte att mitt jobb hade mycket blivit lättare till att kratta bunkrar. Såhär. Nej, det kan man faktiskt skita i för de kommer ju ändå slå ner. Man kan ju göra det bokstavligen också. Skita i alltså. Det har jag även det också förslag. Det var heller ingen som ville koppla med på det. Som en stor kattlåda. Ja, precis. Ja, precis, jag har tänkt så också. Har du någonsin tänkt på att du kanske vill vara lite som en katt? Ja, när jag ser din katt så vill jag åtminstone låta när jag skiter. Om det är någonting jag skulle vilja ta efter är att jag tjuter lite på toan när jag klämmer ut den. En vanlig dag jag måste se er. Louise bara, vad gör du Erik? Ja, men jag är klar nu. Nej, mer erotisk. Det var alldeles för mycket osäkerhet i det, tyckte jag. Ska man säga, och där, nu händer det. Det var nog för gött. Är det så att gå på toa kan vara mer njutningsbart än att ha sex? Än att kratta en bunker. Då säger jag ja. Än att skita däremot. Vi hoppar över till Max innan spårar. Vad ska du göra i sommar? Innan spårar. Jag ska väl spela några dataspel, ta det lugnt. Men jag har redan haft min semester med Final Fantasy 14-expansionen. Så att... Ja just det, du tog 2 veckor. Jag tog 2 veckor och spelade på. Så att... kom du igenom allt innan? Ja, nu har det ju redan kommit. Kom du till end credits? Ja. Ja, det är en lång end credits. Det är ju mycket folk som helst som gör sådana här spel. Så att du är igenom hela? Ja. Det är viktigt. Det är väl ett av de få spelen där man sitter igenom credits och så gör man en sån här applåder samtidigt. Jag vet inte, jag gör det. Ja, jag gör det. Gjorde du det? Nej. Men jag tänkte... Standing ovation. Stod upp och det räknas fan inte. Stod upp och ringade åt datorn. Ger en salut så här. Bara, det där var bra. Bra jobbat. Bra jobbat. Max säger att han ska göra det. Du jobbar hela sommaren eller? Ja, jo, det blir jobbigare nu. Så att, visst, det är lite lugnare med tanke på att alla andra tar semester. Så att, det är ju lugnt på jobbet, men det är fortfarande jobb. Så man inte spelar hela dagarna. Men är du fortfarande ledig onsdag eller är det hela veckor du kör? Nej, fortfarande ledig onsdagar. Mm. Så det är tur det. Får du lite avbrott? Ja, lite Final Fantasy. Det behövs. Ja, ja, nej, men det blir lite Final Fantasy och lite fightingspel däremellan. Mm. Så får vi se om vi hinner med lite musik i pauserna också. Ja, Rob? Ja, oh, inte mycket hör du. Vilken suck du. Ja, men... Jag har inte några pengar att göra någonting eller köpa något sådär för. Så det blir väl lite spel, kanske lite fin, beroende på om jag får gå på några fler pressvisningar och sådär. Så blir det kanske lite mer bio också. Ja. Och det vore ju nice. Utöver det så blir det lite mer rollspel kanske. Spelar du rollspel? Ja, vi håller på. Vi kör Dungeons & Dragons just nu. Jag som är Dungeon Master. Så att, det är du som är Dungeon Master. Det är jag som är han. Ska jag tilltala dig som Dungeon Master? Han tycker att du tar bort dungeon och bara kallar för master. Fast jag menar, det låter lite porrigare om det är dungeon master. Det är fan du där? Ja. Allting behöver inte vara sexuellt. Nej, men mycket. Det är sant. Nej, men jag tror inte det blir så mycket mer faktiskt för mig. Än dungeon master. Du har ju ett Steam-bibliotek. Du har ju ganska mycket kanske som inte har riktigt påbörjat köra. Det brukar ju vara så med Steam-bibliotek. Ja, men alltså jag har ju en hel del. Jag vill ju fortsätta med... Jag spelar kanske 2 timmar av Deus Ex Mankind Divided. Jaha. Ja, det måste vad heter det? Mankind Divided. Jaha. Jag tyckte att du sa Dura någonting. Deus Ex. Deus Ex. Jaha, det var sex. Eller, det var sex eller, jag hörde det. Deus Ex. Det är två separat. Ja, okej. Okay. Latinska, vet du. Vad har du på Deus dig när du är Dungeon Master? Samma som nu. Ja, besviken jag blir. Ja, jag har en annan tröja. Det har du. Ja. Har du ingen top hat på sig? Han har en monokel liksom. Varför skulle jag ha det? Vi sitter inne. Dungeon Master. Måste vara lite speciell. Oh, en cape och allt sånt där. Norsk bästa. Ja, det blir väl same för mig som vanligt. Det blir recensera spel. Sen blir väl att ge mig in på och spela klart Assassin's Creed. Vilket var då? Syndicate. Inför Origin som kommer här nu i höst så... Jag är inte klar med Syndicate än, så blir det försöka beta av det sagt, men säkert. Men som vanligt så tar jag ju 100 miljoner år på mig att spela klart. Men annars blir det så vanligt, det blir recensioner, blir hålla på skriva inlägg och allt sånt där roligt. Ja. Sen blir det umgås med familjen och sen mobbar Fredrik till och från. Ja. Och sitta på min balkong och leka skorsten, men det är ju en helt annan femma ju så. Finns det ett syndikat i syndikatet? Ja, det finns det. Coolt. Man ser på honom, han sitter och han varit så tyst där ett tag. Nu kommer det komma snart någonting. Nu kommer det så här faktiskt. Det var ju inte genomtänkt ändå. Mm. Erik, är ledsen, det var inget sexuellt bland de saker jag skulle göra där, så är ledsen så här. Nej, det sa jag inte. Det är väldigt, fast det är ju väldigt steamy, det är ju... Du tänker så. Hot and steamy. Någonting med synd i alla fall. Ja, precis. Ja, precis. Wow, koppling. Försöker, nu blir det stretches här. Olsson, vad händer för dig i sommar? Jag ska till Skara. Skara. Skara Sommarland. Skära kan vi säga hemma ibland också. Skära? Ja. Skära. Skära. Då är det någon riktig bonde. Skära? Ja. Säger de så? Nej, vi lägger vi ner det. Det står för dig. Det står för mig. Det kan du göra. Jag vet inte, det är några bönder som ska säga skära. Skära. Ja, jag får säga det när jag kommer ner dit. Gör det. Då kommer någon till att du är cool kanske. Eller utsocknas mest. Konstigt. Mm. Nej, vi ska bada. Den där sparkarna här kommer garanterat höras tror jag också. Den kommer höras. Det är Danny som håller på att sparka. Han har sett att sparka på mig. Jag har inte gjort något. Jag flörtar lite med det. Ja. Kommer vara med här nu. Nej, det finns erotik sparat. Som händer under mikrarna. Ja, det är under mikrarna. Ja, gör det. Ja. Vi var faktiskt på Sommarland i våras innan öppna. De hade inte stängt porten så att ni smet in. Vi tog det faktiskt. Vill vi höra resten? De har inte stängt på. Men det är ju som en öppen inbjudan. Ja. Så kände vi också. Vi var faktiskt lite nervösa. Ja, skitnervösa. Höll utkik som tusan. Ja, gjorde vi. Och gick i skuggor också. Ja. Typ, sen riktigt. Gick i skuggor. Ja, men alltså, jag tänkte typ så här. Om du går mitt i ninja. Jag föreställer mig bara i så här helt svartklädd som en sån här ninja-mask. Jag går ju ofta svartklädd. Problemet är att allt annat var vitt. Det var mitt på ljusa dagen liksom. Ja. Men vi var inne i den här grottan som berg- och dalbanan går in i. Det var så här trollkung där och hans mynt eller någonting. Ja. Jag funderade lite på om jag ska hålla där, men det gjorde jag inte. Nej. Det borde du ha gjort. Det borde jag nog faktiskt. Ja. Ja, det är ju någonting att säga. Vad har du gjort? Olla trollkungen. Alla barn och säger, titta, titta pappa, det är trollkungen. Så här, olla trollkungen. Det är någon som har kysst på honom. Ja, han har smärkt mitt pappan. Jag trodde först att du menade att du skulle olla berg- och dalbanor. Jaha. Tänk om det har kommit någon där under allt. Nej, det var ju stängt. Det spårar ur precis. Spårar ur. Yes. Anywho, jag vet inte om jag ska göra något mer faktiskt. Lite spel och sånt, men det blir mest med familj. Ja, du har inte införskaffat något på sommaren, Steam. Det brukar vara det som är problemet nu. Att... Jag kan ha köpt några. Ett par. Notera här, det är Fredrik, så det är liksom, oj, jag råkade. Jag köpte typ 6-7. Mm. Där kom den. Råkade. Det var några var för typ en 10. Det här är från första sommaren på typ 4-5 år som jag inte har köpt ett enda spel. Ja. Bra. Jag hade inte råd. Ja. Men jag köpte ett spel. Så att, ni som har köpt spel, tror ni att ni kommer spela klart alla de spelen ni har köpt? Ett har jag redan kört klart. Mm. Det är imponerande. Var det såhär 5 minuters spel? Det var som Zuma, man ska skjuta så här bollar i olika färger. Ja. ja, vissa är ju multiplayer-spel lite svårt, men... Du körde igenom ett spel, vet du det? Firewatch. Firewatch? Jag kollade på en Let's Play av det. Mm. Det är ett sånt spel som jag känner att jag behöver inte spela det nu. Nej, jag sett har du sett en Let's Play med det? Då har du ju alltså hela grejen. Men jag vet att det finns andra saker man kan göra. Det finns ju fler olika slut. Finns det till. Alltså, nyanser av slut i alla fall. Ja. Jag vet vad jag är jätteinsatt. Jag tyckte att det var bra. Inte. Är det så trevligt? Det är väldigt fint spel och väldigt bra story. Det, alltså man skulle säga, de gjorde väl lite som Zelda ungefär. De skete i att ha så här skitgrym grafik och så gjorde de asgrym grafik med det lilla hade typ. Mm. Kan man säga. Ja, det är väldigt stilistiskt. Mm. Jag känner sig. Är det den som är det du som säger att den verkar ha så stora händer, gubb? Gubbens händer såg så bulkiga ut. Var det enda jag tänkte det på. Det är egentligen Ricky Brown. Ofta Brandt, blir det ju så eftersom att de är närmare ansiktet än till exempel fötterna. Ja, men det är liksom en naturlig förklaring bara. De ser större ut ofta. De såg så här fyrkantigt stor. Ja, det kanske. Ja, men det är ju stilistiskt liksom. De har ju valt en viss stil. Mm. Men jag tycker det är Dasslock. Det är ett väldigt fint spel tycker jag ändå. Och storyn är bra och bra skådespel. Hur körde du det på PC? Ja. Vad kostade det? Finns det? Jag tror jag fick det för 80 spänn på rean. Ja, just. Fan. Så jag kände lite att det kan det kanske vara värt. Det kom, jag tror jag fick ut 4,5 timme. Ja, det kommer så. 4,5 timme, det tyckte jag var rätt så värt ändå. Jag menar, vad kostar en bio? Det kostar en 100 typ. Absolut. Då får man ju 2 timmar, så det var ju rätt grejt, antar jag. Är det så vi bedömer spel nu för tiden? Ja, för som en film så är det verkligen så. Men det är ju en sån typ av upplevelse. Ja, precis. Det är ju upplevelsen man får tänka. Vad betalar du för en upplevelse? Ja, ingenting tydligen, eftersom han går ju bara med på saker. Jag var ändå tvungen att bestämma mig för att köpa det här. Det här gjorde jag helt utan henne förut. Men apropå upplevelser då, om vi hoppar vidare till höst och vinter, spel eller film. Vad ser ni fram emot? Om vi börjar med Louise. Mm. Ja, just det. Kommande filmen som jag mest ser fram emot, det är väl den här med det långa namnet. Valerian and the City of a Thousand Planets. Luke Bessons nya. Bygger väl på de här seriealbumen Linda och Valentin som är inte i Sverige. Sen ser jag ju som superhjältefan väldigt mycket fram emot Thor Ragnarök och Justice League. Även fast jag inte är DC-fan då. Men jag är nyfiken ändå. Flash är med i alla fall, till exempel. Ja, precis. Och Batman är kul att se. Sen är det ju, vet du den här filmen nu, den här rymdfilmen, den här med någon som andas i en mask väldigt svårt och... Ja, det låter som det kan vara... Inte Star Trek. Star Wars. Star Wars. Ah, just det, precis. Stjärnkrig. Mm. Nummer 8. Stjärnornas krig. Star Wars 8. Så utdragen. Men har du några spel du ser fram emot? Ja, jag ser fram emot den här remaken på Metroid 2-spelet som kommer till 3DS. Just det, Samus Returns. Precis, ja, till 3DS. Mm. Jag har ju aldrig spelat 2. Kommer den bara komma på 3DS? Eller just den versionen kommer till 3DS bara. Och sen så ser jag ju fram emot Super Mario Odyssey till Switch också. Mm-hmm. Som kommer i, vad är det, oktober eller november. Ja. Men The Baby då? The Baby? Ja. Vilken baby? I Samus har hans värld. Ja, just det. Ja. I, precis. I det Wii-spelet så pratar de om The Baby hela tiden. Kommer det vara med, tror du? The Baby, The Baby. Ja. Det tycker jag att det ska vara med. Remember Me. Remember Me, ja, precis. Men Erik, ser du fram emot samma filmer som hon, eller...? Han är lite olika. Han har ju inget val. Eller följer du bara... Han ser fram emot superhjältefilmer. Nej. Nej, det kommer ju inte hända. Men jag tänker lite som så här att om jag inte ser fram emot någonting så blir jag ju kanske överraskad när det kommer någonting som är bra. Finns det ingenting du har på horisonten nu till höst och vinter? Någonting? Film eller spel eller vad som helst? Undrar du hur mycket Fairway kommer att klippa? Jag tyckte inte om det. Det är roligare att typ klippa Green eller typ Foregreen eller någonting. Det skojar det. Det har du min grej. Yes. Slippa kratta bunker. Det är trist. Där har du något att sitta. Vet du vad? Jag har till och med hittat sill i en bunker. Vem äter sill och lämnar efter sig en bunker? Det ger ju ingen. Katten. I en bunker också. Ja, man kan ju tänka att han liksom så här, nu sköt jag i bunkern. Det är nog bara så jag knäcker en typ lite surströmming här. Lägger ut lite sill i bunkern så här. Det var flera stycken. Men det kan vara någon som bara, jag tar med sill och så lämnar jag det här för att se vad de säger, de som kommer. Dit. Jag kastar bara upp det så att vi kör över med gräsklipparna, men ingen skit kvar. Eller fågel som har tappat. Ja, men det var ju flera. Sill? Ja, men ja. Ja, men jag hittar burken också. Ja, jag tänkte att det var kul. Ja, men det sa du ju inte. Men då har det varit ju betydligt mycket mer. Okej, men då är det någon som har det här. Eller så är det katt som har tagit dit. Max då, har du något? Ja, nej, jag satt och tänkte, men jag tror inte jag har... Det är ingen expansion till Final Fantasy som kommer. Inte än i alla fall. Men jag visste, det patchas ju hela tiden så det kommer ut mer content. Så det kommer ju hålla mig upptagen, men... Ingen nya så här, fighting-spel? Nej, just ingen nya assist i dem? Nej, Blaze Blue kommer det inte ut några mer av tyvärr. De är ju färdiga med den serien. Men det senaste Guilty Gear sitter jag ju och tränar lite på just nu. Så. Men de kanske kommer med ett nytt sätt. Det kanske heter Blaze Green eller något sånt där istället. Max, vad ska du kämpa för nu till höst sen när vi ska göra listor och sånt där? Ja, vi får se. Jag hittar nog på någonting. Jag får göra ett eget spel annars. Ja, okej. Nödliv. Ja, nej, jag hade faktiskt en jättebra idé på ett spel som jag fick, men... Ja, det var... Nej. Share your secrets. Det var ett spel på typ att bygga en dungeon, typ tänkte... Nu kom det lite igen. Och inte dungeon master, utan dungeon keeper liknande. Mm. Fast jag har läst jättemycket av såna här online-noveller, folk som skriver... sex dungeon keeper. Alltså, man är inne på det spåret. En person som blir en dungeon. Okay. Så att de har som en dungeon core. Och det är typ fantasyvärld att det kommer adventurer som ska då ta över den där dungeon och ska då spana monster för att överleva. Ska han bli den? Han blir den. Ofta så blir de reinkarnerade som en dungeon. Typiskt där de börjar med, vad är det här? Jag kan se överallt fast jag har ingen kropp. Och så, den här kristallen, det är min själ som är där och den måste jag försvara. Den ska vi dra en kondom över. Superkinky. Ja, i alla fall. Jag hade en rolig idé på ett spel där. Men det blir någon annan dag när man har tid extra att programmera. Du känner inte att det finns en risk nu när du berättar det här att någon tar den här idén och snabbt bara skriver ihop det spelet? Någon har redan gjort det. Så att, okay. Hur många dungeon-grejer finns det inte där du bygger en liten lair där det kommer folk ner som du ska försvara mot? Det är ju inte riktigt tower defense, men... De gjorde ju ett nytt, det var ju någon såhär... Overlands, vad heter det? Overlord? Lord. Underlord? Något där. War of the Underworld. Over and Underlord. Overlord. Det heter typ Overlord. Det blir det boila. Ja, jag har köpt. Ja. Så att, det är jag fann att det är de som gjorde originala... Det var ju Kickstarter i alla fall. Ja. Men du då? Ja, du. Det finns ju några filmer som man ser fram emot. Mm-hmm. Alla de som Louise sa. Ja. Typ. Alla de. Ja, favoritrepris. Hermes! Nej, jag ser också fram emot den här... jag tror den heter Hitman's Bodyguard. Den med Ryan Reynolds och och Samuel Jackson. Ja. Den ser ut att bli hysteriskt. En komedi där, ja. Den ser ut att vara hysteriskt roligt. Bara liksom för att. Men jag vet inte, vi får se vad som dyker upp. Jag kan gå på fler filmer. Om det är så att det är spel, då finns det något där. YS 8, Lacrimosa of Dana. Det kommer så ut. Lite JRPG. Det är ju mer, det är inte riktigt ett JRPG på det sättet, utan det är ju mer hack and slash-aktigt. Mm-hmm. Okay. Springer runt. Du får ju XP och uppgraderar så, men det är inte turn-based och liksom så, utan det är liksom springer runt, hack and slash. Så det är nya YS som kommer nu i höst, jag tror det är september, tror jag. Och det heter YS. YS. YS. YS. Det är som Y apostrof S som. Va? Nej. Wise. Vad pratar du om? Det är Wolfenstein. Vad heter det? The New Colossus. Mm-hmm. Det är också. Det var något mer. Först ska jag titta på listan. Ja, Assassin's Creed Origins. Och sen Star Wars Battlefront 2 såklart. De är lite singles. Läget där verkar ju intressant från Imperiets sida. Jo, men precis. Jag tycker det ser väldigt intressant ut. Det finns ju säkert en hel del andra spel som jag gärna skulle spela, men man har ju inte riktigt konsoler för det heller. Jag kom på ett spel jag vill se fram emot. Mm-hmm. The Last of Us 2. Alltså det kommer väl inte, kommer det i år? Jag skiter i när det kommer, det är jag ser fram emot. Det är inte så att det kan komma i år. Skitsamma, men när det kommer. Men det är nu i år. Men vi förväntar oss ju att höra något på E3. Det ska bli riktigt intressant. Det hoppas jag blir bra. Vi får se om utan att se något på, vad är det, Gamescom nu i Köln? Eller är det något? Ja, nej, men definitivt. Last of Us 2 är ju också på min lista. Här måste vi hem. Man kan ju faktiskt se fram emot samma sak. Givetvis. Ja, det är därför det är roligt att säga det. Ja, jag ser fram emot den där God of War nya. Alltså, jag tyckte det såg intressant ut. Jag har inte spelat något av de andra. Inte. Är det Kratos? Kratos. Han krattar sig fram. Gör om den lite. Det är inte så här vanliga på avstånd. Det är ju nordiskt inspirerat också, så att jag gillar det. Så att det kan bli intressant. Jo, ingenting. Det film. I film så ser jag fram emot Stephen King-filmen som kommer. It, eller IT, som man säger. Och The Dark Tower ser jag fram emot också. Ja, den ser intressant ut. Just. Jag har inte läst någon av böckerna. Ni har redan nämnt så många som superhjältefilmer kommer säkert att ingå, allt sånt där. Så, men att It och Dark Tower, de har ju spelväg så väl. Favoritpris från Robert här nu, Assassin's Creed Origins. Det kommer ganska mycket, men det är så mycket som inte har något datum än, som till exempel Call of Cthulhu. Det är ett spel som jag ser fram emot också. Det finns så mycket spel, alltså. Ja, det finns ju en hel drös med spel som inte har något datum än, utan bara står typ så här 2018 eller 2017. Ja, mest Assassin's Creed, ja, men ja, sen så kommer ju. Får vi se vad det kommer för mer roligt, som sagt. Det är ju några mässor och sånt kvar där de kan utannonseras. Sony var inte klar med att utannonsera tydligen vad jag hörde senast. Och Xbox var inte heller klar med att utannonsera saker egentligen. Nej. Nej, jag tyckte han gick ut och sa att vi har lite mer saker vi kan utannonsera. Så man bara, okay. De håller väl på det? Ja, men det är ju som sagt, det är några mässor till, så att vi får ju bara vänta och se vad de kommer med henne. De bara, vi kan inte slänga ut allt på E3. Varför inte? Det är vår största grej. Ge oss allt. Fredrik. Du får ge dem smisk på bara I. Fredrik. Middle-earth, Shadow of War. Mm. Jag tycker de var hugga huvudet på Orche. Är det värt att köra första spelet inför andra? Ja. För jag köpte det där på Steam sommar igen, typ Game of the Year Edition för 40 kronor. Mm-hmm. Sjukt värt. Ja. Jag hörde en sån grej att man kan nu föra över sin värsta fiende till nya spelet. Sin värsta nemesis har nu en ny patch som de har gjort. Liksom, eller en ny grej som de har gjort för att du ska kunna föra över den. Och den känner av vilken som har varit din största fiende genom första spelet. Sen kan du föra över den till tvåan. Den läser din save game file eller någonting. Mm. Ja. Nej, jag tyckte så mycket om bara storyn där. Det var lite så här smågripande. Inte så här jättefyllig kanske. Det är ju vad det är. Ett dataspel. Men dataspel kan vara art också. Ja, nej, jag ser fram emot det väldigt mycket. Och så Wolfenstein och alla de jag kommer på rak arm. Det är som sagt, det är så många som inte har ett datum än. Så vi vet inte när de kommer. Just, jag glömde ju är nu storspelet Lego Marvel Super Heroes 2. Hur kan jag glömma Lego-spelen? Ni No Kuni 2 var ju jättenice faktiskt. Mm. Filmer då, Fredrik? Filmer? För många. Alla filmer. Abernas planet, Dunkirk. Ja, just det, den också. Den tolfte. Fan, är det mer? Men jag har inte. Nolan ska alltså göra någonting som inte är typ sci-fi. Ja, eller så. Ja. Faktiskt. Den ser ut... Men den, jag tyckte... Om du tyckte också om den. Men Logan Lucky är en film som kommer också av Steven Soderbergh. Ja. Den verkar väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte vad det är för något. Det har inte med den Logan att göra. Nej. Logan. Men det är väl egentligen de jag... Visst, Star Wars, allt det här, såklart. Mm. Är det bara jag som inte ser sig fram emot den så jättemycket? Alltså. Star Wars? Jag är inte så fasligt hypad. Erik, du får gå se The Emoji Movie istället. Kan bli riktigt jag kan bra. Säga, jag är inte som att jag sitter så här, måste vänta. Jag är mer så här, den kommer. Ja, men det är lite så jag känner också. Den kommer, visst, och ser vi den. Kanske inte var så för dig, men för sjuan då hade jag mycket hype. Och sen såg jag den och så dog Han Solo. Spoiler! De får fan ha sett den nu. Har man inte sett den, då får du fan se den. Alltså, så är det i efterhand så borde de ju dödat Leia egentligen och sparat Han Solo på grund av skådespelarna. Mm. Men... Jag älskar att ingen av dem... Jag satt där, döda Chewbacca! Jag älskar att ingen här nämnde nya Blade Runner. Det är mest för att jag inte kom på den. Alltså, jag ser inte fram emot den så här supermycket. Jag kommer ju se den. Jag är lite så här... Det beror också på vad man tycker om första filmen. Mm. Många är lite så här... Och vissa är... Ja! Mm. Så det här ska man försöka få... Vilket sätt att förmedla vad man tycker om. Alltså, jag tyckte mycket om den när jag såg den första Blade Runner. Men den här Ridley Scott går tillbaka igen och... Jag minns ingenting av den. Jag har sett den en gång för ganska länge sedan. Och jag kommer inte ihåg någonting av den egentligen. Nej. Så jag antar att om jag ser den igen, jag kommer ihåg att den var väl okej, men jag har inga direkt så här starka minnen av vad jag tyckte eller tänkte eller vad som faktiskt hände i filmen. Så att jag låg väl rätt i tiden också. När jag såg den så var jag 12-13 och det var så här... Vad är liv och vad är... Ja, du vet, så här, det är ju så här robotar eller replikanter. Är jag replikant eller... Mm. Men det bygger mycket på nostalgi. Alltså. Och sen har den har en sån... Ja, men den är just bra. Alltså. Hur den är filmad och så. Han gjorde den liksom... Och framförallt musiken tyckte jag jättemycket om det. Ja. Så, men vi får se om de behåller känslan till den här nya. Jag är lite så här... Jag kan tala om en film som jag inte är så jättehypad över. Och det är... Paddington 2. Va? Kommer den ut? Ja. Första Paddington var dock bra. Är ingenting som relaterar till mig. The Man from Earth 2. The Man from Earth 2. Jag tänker att det finns fler en man från jorden. Jo, men det är en film som heter The Man from Earth. Han är typ... Ja. Det är en sån här... Snackfilm. Han är jättegammal. Det kanske är He-Man. Han är handmannen. Ja, det är en snackfilm de pratar om. De teoriserar om att tänk om en människa kunde leva från så här, jättelänge. Liksom. Mm. Vad skulle han vara nu? Liksom? Det är som Forrest Gump ungefär, fast ett mycket större så här, årspann. Liksom. Nej, inte i närheten. Är det inte. Han har varit med om mycket saker. Ska man efterliva något? Det är inte en sån film. Allting utspelar sig i ett rum, gör det. Det är typ så här, sex personer sitter och pratar. Kan du tänka dig att man har varit från tidens begynnelse och varit i ett rum? Inte så jag menar. I alla fall, har man sett den så har man sett den. Det är en bra film. Men den funkar faktiskt. Det är ovanligt. För jag kommer ihåg att jag såg den filmen. Och i och för sig, de alla sitter och talar i ett rum och bara liksom teoriserar om hur skulle det här funka och varför är det så här och bara, ja men vi tror inte på det och vissa blir arga och sådär. Men... Det är podcastsnitt alltså. Ja men den är bra ändå. Men det som vi gör just nu. Ja, det lite. som jag reagerar, jag satt hela filmen och så att det finns en... Han är typ en äldre professor eller något sånt där som har lite glasögon, lite rundare av sig. Lite smått tunnhårig också om ni vet det är den rollen jag kör alltså. Ja, i alla fall Jag satt och tänkte bara, var har jag sett den där skådespelaren? Ja, precis. Jag tänkte säga det, Star Trek. John Billingsley, ja, precis. Ja, minst, för han är ju doktorn i Star Trek. Star Trek Enterprise, ja, precis. Och jag hade sett den ganska, liksom, ganska mycket liksom, av den serien innan. Mm. Och jag kommer ihåg liksom, att och han har ju ett väldigt speciellt sätt att spela en karaktär på. Mm. Och han har ju väldigt, man märker verkligen av honom. Och jag satt hela tiden, eftersom att han har så mycket prosthetics och liksom, han är ju en alien i Star Trek. Så att när jag väl såg han utan något sånt där och bara som en vanlig person som satt så bara, var har jag sett honom? Jag känner igen honom så väl, men jag har var, alltså jag har varit jätteirriterad. Det var halva filmen så att det liksom att va, jag måste, så till slut gick på IMDb och liksom kolla, okej, vad har han mer varit med i? Så bara, ja, Star Trek, just det, det var därför jag kände igen honom. Då klickar det. Men... det är flera i den som har varit med i Star Trek. Det är ju svarta snubben, han är ju med, han är, ja men det är bara en han är, vad heter han? Heter han Tony Todd, har jag för mig han heter. Ja, Tony, men det är ju Kenny, ja, han har ju varit med i Star Trek också, så yep, att, det är ingen som ser fram emot eller vill, i alla fall intresserad eller nyfiken, men, på den här Baby Driver. Får bara flika in innan vi lämnar den där filmen, alltså det folk har sett den här. Så det enda de tar det med sig ifrån, det är vart alla andra skådespelare kommer ifrån. Men så film var det? Det var jag tog med mig i alla fall. Jag minns honom, jag minns resten av filmen. Alltså, nu var det ju bara någonting. Det är ju sånt där man pratar om, för vi kan ju inte prata om själva storyn för filmen, för att gör vi det så spoilar man jättemycket. Så att då får man prata. Vi kan inte prata om den var bra eller dålig då. Den var bra. Jag tycker den är jättebra. Men det var ju typ så här, var kommer den här skådespelaren ifrån? För mig, det var det enda jag gjorde i halva filmen. För mig så är den en av mina absoluta favoritfilmer. Ja. För den är, det är en så här väldigt teoretiskt, det är mycket liksom snack om och så, vad ska det här vara så. Men det är definitivt en av mina favoritfilmer. Så att du funderar jättemycket på var skådespelaren kommer. Nej, inte så jättemycket. Jag kände igen de skådespelarna som jag var Max som jag. Okej, okay, det var Max här. Fredrik, du nämnde Baby Driver. Ja, Baby Driver. Det är kul att du säger det, för att jag hade inte hört talas om den för ett par veckor sedan. Och sen såg jag en massa sätt att det dyka upp att den hade fått jättebra kritik, jättebra så här, betyg. Och det gjorde mig nyfiken, så nu vill jag se den i princip på grund av det liksom. Ja, det är lite farligt också. Ja. Den har ju jättehög så här på Rotten Tomatoes. Ja, Rotten Tomatoes. Typ 93%. Ja, vi vet ju vad det gäller. Och massa sådana här ställen som säger att den är så bra så. Vad ska vara så bra med den då? Nu blir jag nyfiken. Det är ju det man vill veta. Mm. Jaha. Jag såg trailern för och tänkte... Men jag var aldrig såhär jättehypad för, på ungefär samma sätt. Där. Men, jag gillar regissören Edgar Wright, han som gjorde Shaun of the Dead bland annat. Och Hot Fuzz och sånt. Shaun of the Dead är en av mina favoriter. Så det ska bli jättekul att se vad han gör med... Det är ju en film där handlar om en snubbe som kör bilar åt kriminella i princip. Alltså sån här getaway driver. Drive. Inte han det. Ryan Gosling. Just det. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Han är gosig. Men ser du fram emot den? Alltså nu typ... Ja, nu ser jag fram emot den lite grann i alla fall. Ja. Den ska vi se vad det sen ser. Okej. Ja, men då vet jag det nu. Ja. Mm. Den kommer ju snart. Den kommer väl bara några veckor. Ja. Du hänger ju på liksom. Det är ju... Ja, vi fick ju... Det kan vi göra. Ja. Om det inte är skitdåligt. Ja, men jag kommer inte ihåg när det var. Bara. Vilket då? Alltså pressvisning på den 13:e. Ja, jag kan säga något som är kul liksom, du kan de köra, det är att de kör en gammal klassiker. Mm. Och i år har vi ju The Thing, Predator, Raiders of the Lost Ark och 2001 vet jag kommer i här nu i höst. Jag kommer att gå på dem, för jag tycker det är kul att gå, faktiskt få uppleva de här filmerna. Indiana Jones kan jag gå och se faktiskt. Ja. Skulle inte Terminator 2 komma i 3D också? Den skulle komma i 3D också. Ja, just det. Jag måste säga, 2001 är fan en av de mest överskattade filmerna någonsin. Ja. Yes, jag håller med. Den var någorlunda intressant större än den här filmen. Sen slutet bara... Ja, men slutet är lite underligt. Början var också väldigt seg, var den, tycker jag. Ja, men det är som när jag ser topplistor över bästa spelet genom tiderna. Mm. Och sen liksom Super Mario Bros. 1 hamnar överst och bara liksom, nej, nej. Jag tror, det är ofta som med allting att den kom 69, eller när den nu kom. Och då var den så här banbrytande. Jag förstår att folk bara, men det här är ju absolut en... Men tiden jag går liksom. Jag hatar sånt när folk typ så här, de borde ju också tänka typ så här att nu har vi kommit någonstans. Mm. Nu menar jag får kvinnor rösträtt liksom. Ja. Alltså man måste kunna se listorna i det som varit. Du menar gamla spel eller gamla filmer liksom. Du får också. Ja men alltså det känns lite som att ska vi gå tillbaka typ såhär. Ja, men jag håller med dig. Jag tycker att det tar bort lite av det som vi har, dit vi har nått nu. Ja, liksom. Att, alltid ta upp ja, men, den här filmen som kom för 40 år sedan liksom, det är den absolut bästa filmen. Jag tycker Citizen Kane är ju ett bra exempel på det. Ja, jag har aldrig sett den. Det kommer jag aldrig se heller. Jag har sett den men jag gick filmvetenskap. Nej. Det var en kurs på en termin bara i skolan. Så det var. Men då var man tvungen att se den. Jag har också gått en kurs där jag var tvungen att se den. Ja, var det man var tvungen att se den och man var tvungen att ha anteckningar. Alltså det var inte urusel, men det var inte som en så här, wow, det här är världens bästa film. Nej. Jag förstår ju då, för den är filmad på 40-talet på ett sätt som är liknande hur vi filmar idag. Är det den som liksom någonstans kan vara i början, jag minns inte riktigt, har en scen där den liksom börjar filma mot ett fönster och så liksom passerar den nästan genom fönstret så här liksom. Det kanske det utan att det blir något avbrott, för det är lite häftigt på det. För det är som sagt, den kom ut för sin tid, var den ju banbrytande på många sätt. Men vi har ju, som sagt, kommit vidare liksom. Jag kan förstå att man kan citera saker som ett influens. Liksom, att den här har påverkat, på grund av att vi hade den här så har vi de här. Liksom, så här. Men jag tycker inte det ska ta bort från där vi är nu ändå. Sen om folk tycker att det är den bästa filmen, sen är klart, göra det. Alltså. Man blir ju lite så här dum i huvudet också. För vi sitter och säger så om den här. Och då är det någon som sitter utan nostalgiska skäl tycker om den. När vi själva säger av nostalgiska skäl för någon film vi tycker om, som säkert är skit också. Liksom. Det är som, så kan det inte. Som Blade Runner. Alltså. Ja, som Blade Runner. Faktiskt. Vi är otroligt, alltså, alla som sitter här är ju omnipotenta varelser. Vad är det du säger? Så är det givetvis. Oh. Bävrar och baroner. Ja. Och katter som låter när de skjuter. Mm. Men det är lite film. Lite, är det någon som har något mer de vill tillägga på spelfilm? Det behöver inte vara spel och film. Det kan vara förstås böcker och grejer också. Men, Jo, där du. Bok. En bok nu. Okej, Var det en bussknall eller var det någon som skjuter? Det var någon bil som... Det protesterade Robert upp någon gång. Ja, de har satt någon release-datum. Jag tror att den ska komma antingen i slutet på året eller början på nästa år. Mm-hmm. Så kommer det senaste boken i Stormlight Archive av Brandon Sanderson. Så den heter Oathbringer. Okay. Fan med det i alla fall. Han är skrivit klart den nu i alla fall. Så att den ska komma. Är det en sista del? Då? Nej, det är tre av tio planerade. Okej. Okay. Alltså, den är alltså, får vänta ut den. Den är ju alltså typ så här tjock. Alltså. Han kommer med löften. Han är ju typ tre böcker igen. Egentligen. Vad är det för löfte han tar med sig? Va? Oath. Jaha, alltså det är inte Oath, alltså det är Oath. Det är svärd och havregryd. Jaha, Oath. Han tar med sig Oathbringers. Varsågod! Han kommer från Skära. Jag har framgett i namnet på ett svärd. Ja, det känns som det. Ja, så att det... Är det hans löfte? Nu har vi förvisso varit inne på vad vi ska göra i sommar och vi kommer in lite på hösten, men vi kan väl lika gärna fråga, är det något till hösten, något evenemang eller någonting som vi kanske ska... Comic-Con. Och rätt och resan, Mita. Mm. Jag kommer troligtvis att blåsa mycket löv. Jag ska försöka hålla mig inne nu. Jag kom på att det var en serie faktiskt som jag ser fram emot också, som ska komma i slutet av juli nu, tror jag. Jag läser inte så jättemycket serier nu. Men det är ju bra att du sa det, för serier är ju någonting man kan prata om också. Verkligen. Det var faktiskt för några år sedan, så var det en som hette, tror jag hette Spider-Man, alltså i plural. Och då var det ju Spindelmannen från, vad ska jag säga, vet du, Jorden 616, Earth Prime och något i Marvel, kom ju till Ultimate Universe, där Miles Morales tog över som Spindelmannen. Och så träffades de så här liksom. Och sen på slutet där så kom ju, vad ska jag säga, vår Spindelmannen tillbaka, eller 616 då. Mm. Och så kollade han upp så här på datorn och så, oj, Miles Morales finns på den här planeten också. Mm. Men så har vi inte fått höra någonting mer om det. Och i det här som fortsätter nu, då ska ju han träffa Miles Morales igen. Eller han är ju just nu, utan att gå in på det, han är ju på 616-planeten just nu. Och så ska de få reda på och träffa Miles Morales från 616-planeten. Mm. Ni som vet vad jag pratar om, ni förstår. Den här serien. För att du sa det, ni som vet vad jag pratar om. Men den här serien, är det den som de utannonserar vem som spelar Miles Morales nyligen? Förstod du det här? Ja. Okej. Okay. För jag läste det här om dagen, nämligen. Att serien kommer om. Och den kommer vara egentligen indirekt i MCU. Okej, okay, vad häftigt. Ja, så, MCU, vad är det då? Marvel Cinematic Universe. Alltså de här filmerna som går nu. De filmerna. Ja, ja. Så även om de inte kommer ha mycket. De kommer inte liksom, de kanske nämner några han med hammaren eller sådär som mest, antar jag. Men... Är det en live action eller? Nej, är den animerad? Jaha, jag trodde vi talade om serietidning. Jag pratade om serietidning. Jaha, för jag snackar om den animerade tecknade serien som filmen. Det kommer en animerad tecknad film nu i år. Med Miles Morales. Okej, okay, som är i MCU. Gott. Han var ju med i trailern för Spider-Man-spelet. Mm, tack. Det är precis så jag känner som precis. Du gör. Och dessutom så är han ju indirekt sagt också i Spider-Man Homecoming. Som vi kommer till sen. Erik, vi får bara helt enkelt här bara. Men retroresan. Vi nickar. Och sen har vi Comic-Con för oss. Ja, vi är de som är med i alla fall. Kanske gå på den här Örebro... Seriefestivalen heter den så. Jag tror den heter kolla på den kommer i år igen i alla fall. Det ska vi försöka gå på. Men tv-serier återigen. Jag gillar ju Game of Thrones. Så jag ska definitivt se den. Den ska vi se. Ja, gud, den ska vi se. Ja. Nästa vecka. Ja. 16 eller något. Är det 16? Det är, ja. Ja, men då är det ju... det ska bli gött. Jag hoppas att det stämmer. För de har sagt att... De sa ju bara att... Första avsnittet ska vara jättelång med och sen har det gått med ryktet att de alla ska vara typ så här filmlånga. Jag hoppas att det stämmer för varje del är en och en halv timme liksom bara att se. Ja, men tänk vad mycket blod och slafs och allt annat roligt vi får sådär. John Stark måste dö igen. Ja, ju precis. Det är lika bra. Det var något av det bästa som hände i hela serien och så uppstod den här. Det var supermusiken. Spoilers. Spoilers, ja precis. Men det måste de ju ha sett vid här. Alltså det är ju många återkommande tv-serier såklart i öst och så. Men bland de nya tv-serier så är det väl också superhjälteserier som jag tycker om eller ser fram emot även där som Defenders till exempel. Precis. Och även Inhuman skulle väl komma i år också. Mm. Så att. Och Star Trek såklart. Star Trek-rebooten. Är det satt datum på den i år? Ja, eller? Det är till september här för mig. De hade väl datum, har jag för mig. Star Trek Discovery, va? Mm. Ja, precis. Som ska utspela sig lite för Captain Kirk där. Jag ser mig fram emot den här... Ja, skämtsamma varianten av... Ja, den ja. Vad fan heter den? Den blev bra. Med... Seth... Ja, McFarlane, den där Seth McFarlane. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Rolig verkar den vara. Ja, trailern. Det är så här, vi får Star Trek och så får vi parodi Star Trek. The Orville, var det där? Ja, så heter den. Precis. Ja. Vi hoppas fan med att de går loss nu alltså, så att de inte typ gör en så här fånig parodi utan de går loss att det verkligen det är klart det kommer att vara fånigt. Alltså fattar du det liksom det går verkligen upp på väggarna i parodi alltså. Det ska vara superöverdrivet. Ja det vet jag inte riktigt om jag hoppas det så att det verkligen Det ska vara typ och så Spaceballs-aktigt. Nej. Spaceballs är bäst. Det ska även göra sådana som gillar Star Trek väldigt arga. Alltså det tycker jag inte. Jo, det tycker jag verkligen. Det är så att de ska titta på trollet i det. Ja. Då är det lite parodi. För att jag gillar Star Trek jättemycket. Jag skulle tycka om det. Ja. Jag tror de kommer säkert leka med de liksom satta liksom sakerna som Star Trek och sånt satt liksom. Förnedra mig. Men han är väl en fan av Star Trek för mig. Ja, men han är också en av de största spoof och parodiserande... Jo, men jag känner att om man tycker om originalmaterialet så har man en större chans att faktiskt göra parodinen rätt. Han kommer nu att göra för att man vet vad som med respekt och så, liksom. För han... Nej, jag vill ha ingen... Nej, han kommer nog till att göra det. Ingen jävla respekt här nu. Rick and Morty ser jag fram emot. Jag vet inte om det är någon här som... Jag har sett typ 5 avsnitt. Ja, det är helt sjukt. Jag har sett 1,5 avsnitt. Jag håller på att titta. Jag tycker den är rolig och sådär. Jag har bara inte haft liksom... Det är sån grej som... Ja, någon gång ska jag se den. Liksom. Om ingen tvingar mig att sätta ner och titta på den så gör jag inte det. Ser ni på Supernatural någon av er? Ja. Det är väl 13:e säsongen som ska börja nu. Yes. Jag läste, de brukar ju ha ett komiskt avsnitt. Mm. Och de ska göra en crossover med Scooby-Doo. Ja. Ett animerat avsnitt, det ser jag fram emot. Yes. Alltså det är någonting med shower som håller på väldigt länge. Då, till slut, nu leker vi med fan. Ja. De har gjort det sedan länge. De hade någon musikal avsnitt eller vad det var. Och ett som jag älskar, de hamnar i vår värld. Ja. Det tyckte jag var roligt. Och misstogs för skådespelarna. Precis. Men jag tycker att min personliga åsikt för Supernatural, jag älskar Supernatural. Jag tycker den är jättebra. Jag har följt den sen första säsongen liksom. Dean är snygg. Okej. Det är han. Han är inte ful. Ja. Han är jag är ju Team men, Sam och han är Team Dean. Det kan jag men, jag tycker den borde ta slut snart. Tycker jag. Ja, det borde den nästan gjort för länge sedan. Ja, jag känner liksom för att de hade några säsonger där, typ 7-8, som var ganska jävla dåliga. Och sen har det har blivit bättre. Mm. Den senaste säsongen var faktiskt väldigt, väldigt bra. Men jag tycker att den borde ta slut snart. För de kan inte göra, jag tycker inte de kan göra så mycket. Innan det blir för pinsamt. Ja, innan det blir allt för illa. Jag tror de har gått förbi den punkten för länge sedan. De är så pinsamma nu. Och de vet om att de är... Eller pinsamma. Nej, det tycker jag inte. Det är inte att de är pinsamma tycker jag. Det är mer att de vet att det är over the top. Och de kör med det. Fullt ut. Och rullar vidare. Ja. Ja. Men jag känner att personligen så vill jag att den ska ta slut snart. För att... Kanske en, två säsonger till och sånt där i så fall. Men... Jag tar slut snart om en, två säsonger. Ja, men om jag säger så här, om nästa säsong, 13, tror jag. Ja. Om det är den sista säsongen så skulle jag vara glad. Mm. Då skulle jag vara väldigt glad. Men då vet man ju också att om det är sista säsongen så kommer de då kommer de dra ut sista liksom. Då kommer de fan lägga i allt de kan. Och få gå ut med ett jävla bang i så fall. Så förlänger de det. Det är 42 delar den här säsongen. Ja, precis. Två säsonger igen. Om en och en halv timme styck. Ja, eller hur? Så det blir tre säsonger igen. Jag får bara tänka lite grann på det här som Robert Downey Jr. sa precis i en intervju. Att det här med att han ska ha sagt att han ska inte vara med i fler filmer snart. Mm. Han sa att han ville hänga upp liksom byxorna innan han gjorde bort sig. Ja. Ja, men jag kan faktiskt tycka, det pratade vi om förut, att förhoppningsvis så dör ju Tony Stark. Mm. No, inte för att han är en intressant, han är kul men han har gjort sitt, den karaktären har gjort sitt. Ja. Jag tycker det. Men det är som var Kevin Feige, de frågade liksom ifall alla kommer klara sig från filmen, så han sa nej, kort och enkelt. Så börjar spekulationen gå lös, vilka kommer dö liksom så här. Jag tror och hoppas Tony Stark. Det blir liksom de nya Avengers. Jag kan tänka mig Captain America också. Han hade ju faktiskt, hade inte han skrivit på för en till film? Han kan jag tro kan dö, även om jag inte vill han ska dö. Alltså vi har ju redan byggt upp det liksom, att vi har ju liksom vad heter han för någonting? Winter Soldier som har tagit över förut, och vi har Falcon som också tagit över den rollen. Så vi har ju redan uppgjort för att Captain America försvinner. Men jag tänker som han hade skrivit, jag kommer inte ihåg om han hade skrivit på för en till film, men har sagt att han skulle göra en till film, så jag är osäker på ifall han tar bort honom nu. Mm. Men det är möjligt att han kan vara med i en till film även fast han är död. Han kan komma tillbaka som flamman. Flame on! Den har ju varit redan. Mm. Oh, det var ju det som var poängen. Ja. Det finns en achievement i Lego Marvel då man kan ha båda de karaktärerna som liksom bara, this is strange. Oh, ja, men det är mycket grejer vi vill se fram emot i alla fall. Det är uppenbarligen. Någonstans ser jag fram emot att de slutar göra superhjältefilmer också. Den dagen kommer nog. Men vad ska vi ha då? Vad sägs om bra filmer? Ja. Jag tar intressant. Håll kvar det där. För då går vi vidare till egentligen den sista punkten, tror jag det blir. Vi får se vad vi säger. Men, vad har du tid där? På den här övriga nördämnen blir Spider-Man Homecoming. Ja. De flesta av oss har sett den. Inte Max. Nej. Max, alla dör. Först. Det är Tony Stark. Och Erik, jag vill höra er två. Du var med då och såg den. Ja. Bra. Positivt överraskad. Positivt överraskad. Och du? Jag tyckte att den måste vara... Det är nog den bästa Marvel-filmen på många år, skulle jag säga. Oj, då får ni ju inte spoila någonting. Nu vill jag verkligen se den. Max, vänta så vi kom till mig. Om jag säger så här då. Alltså, Deadpool är ju bättre, tycker jag. Men alltså... Det är ingen... Eller ja, jo, det är en Marvel, men jag menar specifikt MCU. De här som är gjorda, ja precis, i MCU. Vad fan heter den här också? Bruce Willis är någon människa som är lite stark. Unbreakable. Samma namn en gång i filmen. Jag vet inte vad du vill, men den tycker jag nog, den är bra också. Mm. Nej, men alltså, jag blev så himla glad genom den, och jag kom på det att det var ju väldigt mycket de inte hade med som de brukar ha med de traditionella andra Spindelmannen-filmerna. Det var nästan som att de hade kryssat av att det här brukar vara med, det ska vi inte ha med till exempel. De kom undan med det här liksom, att det inte bara var New York och skyskrapor. Det var liksom utanför, det var till och med villaområden och sånt. Vi slapp backstoryn, vi fick inte se när han blev biten av en spindel. Inget med vet jag, Ben, Uncle Ben där. Mm, mm. Uncle Ben's. Ja, precis. Han hade inte sitt så här spindelsinne. Det var lite annorlunda. Han såg inte ut som han skulle börja gråta eller det. Till exempel. Det var... och så var han ju yngre än han brukar och det var ju fast med mig också. Mm. Liksom, och det var, ja, men det var uppfriskande på något sätt. Och det var liksom... Han var ju så himla glad hela tiden åt att vara Spindelmannen och alla de här häftiga grejerna han gjorde. Liksom. Det var sån entusiasm hos honom och det var som att det smittade av sig lite nästan. Och ändå så såg vi att han är ju ny på det här. Liksom. Han är ju ändå ett barn fortfarande. Mm. Och den här dräkten som Iron Man har gjort åt honom, han tillåter ju honom inte att liksom, använda den hur som helst än så länge. Så här. Ja, men jag tyckte det var den gjorde mig glad och sen var det en del twister i filmen också vilket jag tycker om, så här oväntade grejer. De leker ju med de här karaktärerna liksom, det är så här många bekanta namn fast det är inte riktigt de här personerna vi är vana vid att se bakom de här namnen till exempel. Jag tyckte Gaman var bra också. Michael Keaton var jättebra. Jag tror inte de nämner namnet Vulture i filmen. Men... Gamen om jag får be. Ja, Gamen, precis. men han var jättebra. De säger som en Vulture, men de säger inte att han är the Vulture. De säger att han är som en Vulture. Varför man att han är som en Gamen? Han som sitter där inne säger typ så här, Vulture incoming eller sånt där. Här för man säger. Ja. Det är typ i början av filmen. Nu kommer Gamen. Ja, någonting sådär. Jag för mig i alla fall, men jag kan ha helt fel. Nej, men jag tyckte den var jättebra. Jag hade höga förväntningar och det kändes som att det levde upp till mina högt ställda förväntningar. Så att... Jag tyckte det var bra också att det var lite mindre superhjältefilm ibland också. Mm. Det känns lite som att det även var en vanlig film ibland. Mm. Jo, men det var ju det också. Det var ju om, han har ju liksom sitt liv där också. Annars så brukar ju Iron Man, är ju nästan Iron Man hela tiden och liksom... Mm. Och alla vet ju att han är Iron Man också. Ta till exempel att se en Thor-film eller någonting. Ja. Ja, men han är ju alltid typ Thor. Det brukar ju vara det. Det brukar ju vara det. Han är Spindelmannen som har sina vardagsproblem. Och liksom. Ja. Men det enda de gör är att vandra omkring i dataeffekter. Det är så jävla boring. Mm. Mm. Ja, jag tyckte den var bra. Jag tyckte inte den var kanske den bästa MCU. Nej. Men den bästa Tom Holland passar perfekt, tyckte jag. Michael Keaton var väldigt bra. Det som de gjorde bra där var att de gjorde, tyckte jag i alla fall, att de gör den här Vulture till att vara en logisk skurk. Han, Gamen. Att han liksom försöker att ta de här grejerna och försöker att använda det. Liksom. Man förstår varför han gör det och han säger uppenbarligen från början liksom, det är för familjen. Mm. Och de här twisterna, så här, jag tycker förvisso att jag... såg det på en gång. Att det här kommer att vara en stopp där. Det här kommer att vara ditt och där, eller så. Eller hit och dit. Max får hålla för öronen. Men däremot. Där de fångar bra är just den här. Hur han är i skolan. Hur han försöker bolla där med. Just framförallt sitt intresse för att vara Spider-Man. Mm. Jag tycker det var ungefär som Ant-Man. Var den. Den låg på samma nivå som Ant-Man. Den var bra. Inte fantastisk. Men håll bra action, bra produktionsvärde. Men jag ser fram emot vad de gör i andra filmen som kommer. Det ska bli jätteintressant att se. Den ska tydligen börja utspela sig några minuter bara efter den här vad heter det, Avengers 4. Ja, just det. Så är det. Det var några minuter efter det. Ja. Mm. Han råkar ju även illa ut Spindelmannen i den här också. Det tycker jag var lite skönt. Han var porträtterad som... Vad ska man säga? Sårbar ja. Och barn. Ja, han är ju verkligen oerfaren. Ja. Är han ju. Och det är det som är bra. Men jag tycker det är intressant. De visar ju ändå upp att han är intelligent liksom. Mm. Så att även fast han är ung och oerfaren så har han ju ändå bra idéer och liksom lösningar på saker. Även om man kanske inte har erfarenheten att se den stora hela tiden. Mm. Väldigt mycket humor i den också. Mm. Mycket referenser till saker. Både inom Marvel såväl som vanliga filmer liksom, som Ferris Bueller's Day Off och sånt här liksom. Och just den här dräkten som man har då, som man sen låser upp så att säga, så att han tar bort, vad heter det, stödhjulsprotokollet. och så ska han attackera någon sån här skurk och så kommer han åt någonting så här, instant kill. Ja. Och gud vad jag skrattade, han fick så här röda ögon så här, instant kill activated. Han är ett barn liksom. Nej. Ska han ha tillgång till instant kill? Jag tycker det bara var konstigt att han ens hade ett sånt protokoll. Ja, med tanke på att det är Tony Stark som har gjort den liksom. Och hans, fast på något sätt, jag vet att vi hade den diskussionen hemma också, att det var så jävla konstigt att han hade så många grejer i direkten. Men på något vis, Tony Stark säger ändå det liksom, att ingen annan vill att du ska vara med i den här gruppen. Men det vill jag. Mm. Så någonstans där tänker jag så här, ja men jag gillar dig. Nu gör jag din direkt avsnitt. Han är ju som faders. Det är inte det jag ifrågasätter. Jag ifrågasätter inte att den har massa gadgets. Jag ifrågasätter just instant kill-grejen. Mm. Jaha, okay. Just den. Jag tänker att han litar på honom. Det är studiens protokollet. Det kommer vara där jättelänge. Och när han släpper loss det här, ja då är han kanske 25-30. Jo, och men då får han instant kill. För varför ens ha det? För Tony Stark är inte en person, han har aldrig porträtterats som en person som bara, nej, vi dödar dem liksom. Ja, men han tänker att han kanske behöver det någon gång. Finns det som alla andra lilla grejer? Jag kan förstå ändå instant kill, för det var ju mycket i Civil War. Mm. Men vad, då var det liksom att han hade ju Tony Stark massa mentala problem, att det här är allvar, det finns alien, vi måste liksom. Så att jag kan förstå att han kan ha den kan det kan. Okej, okay, ja, när du säger alien så där. Ja, men då, nej, men då kan jag faktiskt förstå. Och det är väl efter alla de här. Ja, precis. Ja, mer snacka. Nu ser ja, nej, det, jag håller med. Det funkar. Så hemska är jag. Det var inte du som kom med den logiska förklaringen. Ja, vad säger du då, Rob? Jag tyckte det var okej, faktiskt. Mm. Jag håller fast vid att jag behöver nog se den ett par gånger till innan jag kan bestämma mig för vart den ligger i rankordningen för vilka filmer. Jag tycker definitivt att den var bättre än Tobey Maguire-filmerna. Definitivt. Lipmannen. Ja, precis. Däribland, det är tvåan är min favorit av de tre. Men jag vet inte, men jag kommer ihåg att jag hade en betydligt starkare reaktion för The Amazing Spider-Man. Jag kommer från den. Så hade jag en betydligt mycket starkare reaktion än när jag hade kommit ut från Homecoming. Så att jag vet inte riktigt. Den kanske blir bättre när jag har sett den på gång och man ser alla sakerna. Men Tom Holland var ju definitivt det bästa med den filmen. Mm. Absolut bästa. Michael Keaton var väldigt bra. Han hade några väldigt starka scener och sådär. Däremot så tyckte jag att Vulture var lite... Han var lite klisché och jag hade gärna sett lite mer backstory för honom. Du tycker det är lite jobbigt när någon skurk är klisché i en superhjältefilm? Det var inte så att han var jätteklisché, utan det var vissa små saker som jag tyckte var lite såhär, det där kunde de faktiskt ha undvikit och inte ha så istället. Säg en superhjältefilm där det inte finns en ond snubbe med klischéer. Unbreakable? Nej. Han är ju så klisché. Jo, men han är ju självmedveten om att det blir nästan en grej liksom, att jag ska vara skurken tydligen. Han vill ju göra sig själv till att bli det, för han är ju motpolen till det. Det finns nästan ett självhat. Alltså jag tyckte om att Spider-Man, han var i underläge i typ hela filmen. Det var ingen fight, ingen situation någonsin där han hade övertaget. Han förlorade hela tiden nästan. Ja, det var inte det att han förlorade, utan det var ju det att han hade ju inte, han var ju the underdog hela tiden. Och det är ju så Spider-Man ska vara, tycker jag. Men jag tyckte att det var inte tillräckligt mycket quips. Det var inte tillräckligt mycket så här witty retorts och repartee när han slogs mot fiender och sånt där. Jag kan nog dock uppskatta det. Fast de gjorde det så jättebra i Amazing Spider-Man, för han hade verkligen den där quick wit response liksom till situationer. Och det passar så otroligt bra när han gråter också. De gjorde det väldigt bra, satte upp det väldigt bra i Civil War också, för där hade han verkligen den attityden direkt. Ja. Så här. Han hade liksom entusiasmen och liksom att avbalansera sina fiender genom att snacka en massa. Mm. Och han gjorde inte det i Homecoming, och det är ett stort negativ för mig, tycker jag. Men Michael Keaton gjorde väldigt bra. Jag älskade scenen i bilen med de två. Det var, har man sett det så vet man prata om. Det var en av de absolut bästa scenerna i filmen. Mm. Och Michael Keaton gjorde ett excellent performance i den. Undrar man kan ha en sorts Elijah Wood, tänker jag, också gråtit scenet lite. Man kan ha någon gråttävling mellan de två. Tobey Maguire och... Ja, jag tänker att om byter du ut Tobey Maguire mot Elijah Wood i Sagan om ringen, så kan han gråtande gå upp och bära och släppa en ring. Ja, kanske. Kan fungera. Vad säger du då? Jag är väl den som negativt skulle jag inte säga, men jag är väldigt såhär, jag ger en 5 av 10 liksom. Jag var High praise. High, ja, för att vara mig så är det high praise. Nej, jag, det var väldigt många saker som jag störde mig på. Liksom. Nämn några. Vi har ingenting med Osborns överhuvudtaget. Jag hade sett mer logiskt ifall de hade haft Osborn som hade kommit och tagit över liksom, istället för att Star, eller Avengers eller något, de har fraktat bort det där med staden och sånt där. Ifall det var Osborn hade varit mer logiskt liksom i Spindelmannens värld, för att Gamen har ju problem med Osborn. Det är liksom, han hatar ju honom. Det är därför han gör väldigt biden, han blir ju för att hämnas på Norman Osborn. Vilket jag hade sett mer ifall de haft det i så fall. Eller liksom att det var Osborn istället för liksom Stark Industries eller något sånt där. Fast där sätter du ju liksom... Ja, men det är liksom för att jag har läst serietidningar och det är liksom det jag associerar med. Så det är ju klart... Jo, men du, jag känner att du måste titta på det som MCU-versionen av det här. Och där makes sense att det är stark. Det här är ju min personliga åsikt om hur jo, jag nej, liksom... Jag ger dig bara ett counter-argument. Gör nu bara så här, tyst bakom kudden medan jag pratar för det. För det här är ju min åsikt om hur jag liksom läser det. Ja, precis. Vi ska inte komma. Men för mig hade det varit mer logiskt. Alla gör bra jobb ifrån sig. Nog för att jag tycker hans kompis är lite irriterande, lite till och från. Han som spelar Flash Thompson. Totalt värdelös. Jag var liksom, nej, jag kan inte se det liksom. Det som är konstigt med den här karaktären var att det är ju meningen att Flash Thompson ska vara där för att liksom trycka ner Peter liksom, för att visa att han är nördtönt liksom och har inte så hög social standing inom skolan. Men ingenstans förutom just där, när han är med får man den känslan av honom. Ja, han är en nörd liksom och så här, men... Om vi tar i de förra filmen så han var en stor buffer liksom. Det är liksom, han är liksom stor och skräckinjagande på det sättet, som Pete Parker är en ganska liten person ifall man ser på det sättet. Så han, på det sättet, här hade vi en liten kille liksom som var... Han var bara stor i käften. Här är liksom den moderna typen av bully liksom. Han var liksom bara stor i käften och han var inte liksom... Han hade ju ingenting gående för sig heller. Jag får först som han är ju typ så här fotboll liksom. Han är stjärnan i laget. Ja, precis. Det var hans en sportsklubb. Plus att man, i hela filmen får man liksom klargjort att han är typ dum i huvudet mer eller mindre. För han försöker vara med på teamet fast han är ju totalt ointelligent. Så Det var det som jag tyckte var så skönt liksom, att här försökte de verkligen inte gå efter någon gammal Spindelmannen-serietidning och efterliknande, utan här tog de... Gjorde nästan ett helt nytt koncept. Han använde inte ens en kamera i filmen. Det är han använde sin mobil för att filma och gjorde vlogg och sånt där. Det är liksom, mer modernt där. Jag tyckte bara att Flash som karaktär var totalt meningslös och kunde lika gärna inte varit med i så fall. Michael Keaton gör ett bra jobb, men när jag tittade på honom tänkte jag liksom så här: Michael Keaton spelar bad guy. Okej. Det var liksom inte, jag såg inte liksom Voltron och sånt där. Det var liksom Michael Keaton liksom upp med ögonbrynen lite grann, så liksom vände sig bak så. Och att det här liksom med dottern och där, det var liksom som klisché där också, som sagt liksom. Det var liksom, man bara, jag tyckte att det var jättebra. Man bara, jag blev förvånad. Nej, men alltså, när det kommer såna saker, man, då blir det liksom, jag ryckte faktiskt, så blir jag mer besviken liksom. Det var klisché alltså. Det var en av de sakerna som jag tyckte. Fast sen det säger helt för mig liksom. Man bara, okej. Sen var det liksom, mycket av effekterna tyckte jag var totalt värdelösa. Fram. Yes. Du ville ha en råare mobbning i filmen, eller det du vill? Ja, jag vill ha tryck in i skåpen eller sånt där, mobbing på det sättet. Det går ju definitivt mot det glättiga som var. Ja, nej, men alltså, jag vill ha det, för det är lite mer gritty, för det är så som man alltid porträtteras. Han har blivit verkligen hårt mobbad, liksom, han har fått stryk och allt sånt där. Liksom, vill du tidigare ha Sam Raimi kanske tillbaka? Han blipar lite. Ja, vi kan ha lite gråtande så här, så att det blir lite mer så där. Men sen har vi som sagt, effekten var väldigt, det sa du också Fredrik, att en del effekt var väldigt, och jag märkte på direkten den första liksom introduktionsscenen, de panorerar ner liksom, jag bara, det är allt ur fokus liksom, ser skit ut så där. Jag bara, det var liksom det första man ser liksom, jag bara, ur fokus sekvens liksom, jag bara, okej. Det var liksom först jag bara, det här kommer inte bli kul. Och sen har vi liksom, när han hoppar och svingar, det har ju varit de andra filmen, det har inte varit det bästa heller. Men nu är det liksom 2017 och det ser fortfarande ut som en plastig gubbe, tyckte jag, på många ställen. Så där. Jag tycker dock emot när han som tog det här när han ligger fastklämd. Ja. För de har den här bilden på masken och han. För det är en klassisk bild från serietidningarna som de har använt. Det är en ikonisk bild. Även fast det liksom, det såg lite förut ut, men att det är en sån ikonisk grej där. Så det får jag liksom ge dem kudos för. Som sagt, de har ju mycket referenser och sånt där. Men att för mig så klickar det inte riktigt. Det var liksom Jag har aldrig läst någonting om Spindelmannen. Jag har läst massvis. Så det är ju liksom väldigt mycket där, att jag har ju läst väldigt mycket serietidning, så jag har ju en viss association. Och sen har ju liksom Voltron hans direkt. Jag liksom bara... Jag ska vara mer fluffig. Det ska vara mer fluffig och lite fjädrar. Ska det vara fjädrar också? Fjädrar och sånt. Nej, men alltså, ifall han hade varit och lite mer... Lite... Han hade ju den här liksom kring halsen. Ja, precis. Han hade ju sin sån här flygajacka och sånt där. Du kör den. Precis som The Chocker hade det här gula liksom rutmönstret. Ja, precis. Och Vulture överlag är ju en svår karaktär att sätta till film. Yeah. Det är ju det. Men alltså, den enda karakteriseringen av Vulture som jag har stött på tidigare är från 90-tals tv-serien Spider-Man. Och där är, har han ju någon sån här... Han är ju en gammal gubbe som får en kraft där han kan typ suga så han blir ung igen. Så han suger livskraften ur folk. För att, det är inte en kraft han får utan han måste göra det för att han är, har ju, han åldras ju hela tiden. Det är därför han måste jo, ha men jag vet, men det är därför han har den, sin dräkt på sig, för att ifall inte han har den på så dör han. Ja, det kanske var så det var. Men i alla fall, det, han har en kraft där han kan, då, typ, där han kan suga, suga ur livskraften ur folk. För att men det är det som är grejen. Att han är med om en olycka på i Oscorp. Som gör att han åldras hela tiden. Därför måste han ha på sig den här dräkten som var ett experiment. Han åldras mycket fortare med andra ord. Precis. Han åldras, ifall han skulle lyssna på Robert skulle han åldras väldigt snabbt. Sådär. Så det är därför han har tagit det liksom. Det är där jag hade velat hoppas sett någonting. Hur i alla fall. Många människor går han igenom för att åldras normalt? För många. Jättemånga. Jag en per dag? Jag kommer inte ihåg. Han suger av människor. Han suger av människor stenhårt. Men det är någonting om att han har, så om man använder som en gam, dräkten som en gam. Så dräneras kraften snabbare. Så han blir snabbare. Men jag, men jag gillar det. Som sagt, eftersom jag har ju läst serietidning och jag har liksom mina åsikter så benhårt fick jag höra som jag ger bara 5 av 10 så att säga. Så jag var ju liksom så här, jag hade inga stora förhoppningar jag gick in och när jag kom ut var det liksom så här, vad som väntar mig. Men nu en okej popcornrulle liksom, ifall men, man inte har något bättre för sig. Men hur står den i kontext med resten av MCU då? Om du tänker från det perspektivet snarare än från serietidningsperspektivet, hur passar den in i resten av MCU? Det ser inte ut som han vill tänka på det där nu. Nej, precis. Det vill inte jag prata om. Ja, nej, fine. Alltså, för mig så står den liksom precis som vilken annan, det är liksom en film i mängden liksom. Den var inget, det stack inte ut, den toppar inga betyg liksom för resten av filmen så att säga. Okay. Jag personligen tycker att den kändes lite udda i liksom hur de hade liksom gjort på upplägget på den. Den kändes inte riktigt MCU-klass. Jag tycker faktiskt. Jag tycker att den är ett mellanting mellan tv-serierna och filmerna. För någonstans här så känner man ju liksom att Marvel har spelat in, men Sony har ju varit inne med fingrarna och lekt runt, vilket jag tycker känns av liksom, att det är någonting i själva stämningen. Nej, det var Ice on Nös. Ja, men jag det är det jag vill, jag bara väntar på det. Det är bara vänta på det. Jag vill det här. Jag vill höra det, för att du har sagt, jag väntar det här nu. Han låter den här skiten. Jag har aldrig hört en kassa gnyna skiter. Ja, men då har vi fått alla smak. Vi är från högt till lågt. Men det, överlag så... Men vänta, det viktigaste. Max, efter att ha hört oss prata om den, kommer du gå och se på den? Ja, kanske. Om det finns tid. Ja. Det är en underhållande film, tycker jag. Den har brister, men absolut. Mm. Jag går och ser på den, Max. Jag kommer inte ihåg när senast jag var på bio, så att... Då är det dags nu, va? Ja, det är vi. Jag ser när den kommer ut på andra medier. Mm. På andra medier? Du kommer tanka skiten nu. Det sa jag inte. Oh. Sånt gör inte vi här. Vi sånt gör ingen. Nej. Det händer inte ens i Sverige. Sånt är det, reserverar vi för andra underliga. Ja. Typ Afrika, de gör sånt där. De rånar. Brasilien är bra. Ja, rånar folk i båtar typ så här och tankar film och sånt typ. Då så. Men är det party dags? Nu är det party, nu tar vi upp sprättar den här. Sprättar du en sån där nu? Sprättar vi den jäveln, här har du en jävel. Vill du ha lite mer cider? Nej, tack. Har du redan? Super med självhet. Jag tar med den här jäveln. Här, ta lite. Det är det jag kan ta med emot, det är det som är spritigt. Men om vi skulle ta sånt här. Jag kan ta lite, jag har... Ja, men det är nog bra för att du har inte fått så mycket. Ja, jag har druckit helt glas. Det är ju... ja, välkommen till alkoholsegmentet av denna podcast. Ja, det här är dock alkoholfritt. Alkoholfritt. Som du och jag kör. Det kom det. Precis. Ska du och jag dela kanske? Lite så att man hör. Ja, du kan... Jag läste en kul grej förut angående den här Spider-Man Homecoming. Mm. Att i början, och det här är ingen spoiler... De städde ju upp efter den här striden i New York. Mm. Och då är det några som kommer där och tar hand om de här utomjordiska grejerna. Och tydligen har de en egen serietidning. Det har jag missat. Damage Control. Precis. Mm. Precis. Really? Nej. Ja, det är lite underhållande faktiskt. Mm. Nej, alltså, jag ser det inte. Det jag tyckte var roligt om det jag kände till om nya Spider-Man-filmen här, så det var ju att vad heter han som spelar Spider-Man? Tom Holland. Han heter så, ja, vad det jag trodde. Han gick ju undercover i en amerikansk high school. Ja, just det. Det tyckte jag var rätt häftigt med tanke på att han är väl engelsk. Ja, precis. Ja. Så att han tyckte att det var så många roliga ord och sånt där, lite med dialekt och sånt där. Så han var tvungen att säga, men hur är en amerikansk high school? Mm. Du vet det, så gå undercover verkligen. Och vara en homecoming. Liksom. Ja. Undrar om det här är det den yngsta Spider-Man vi har haft? Ja, det är det. Hur gammal är han? Inte skådisen, utan själva karaktären. Ja, det måste du. Han är 15, 16. De säger att han är 15. Mm. Så. Det är fan inte gammalt alltså. De måste ha varit, vadå, 14 i Civil War eller? Ja. Så att det är ju ung snubbe. Ja, men där har vi det i alla fall. Säsongsavslutningsavsnittet. Av gnirarna. Det är för mycket mango, tänkte jag säga. Det är för mycket mango i min dryck. Du har bara tagit typ en slurp av det. Ja. Men vi får tacka för alla som har lyssnat fram tills dagens datum. När nu det var. Den 8 juli. Det är fan ingen som har koll på det. Nej. Och så får vi hoppas att de har en riktigt god sommar. Mm. Och vi har ju lite extra roligt som kommer. Ska. Vi kommer släppa lite specialavsnitt under sommaren. Så vi kommer så fortfarande glömmer bort oss. Lite. Vi är i Sjöland. Ja. Men jag tycker vi skålar på det. Ja, fan. Ja, det är väl fan. Så. Så gör vi som alla med rann. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Tycker inte skål. Skål och tack för oss. Ja, skål. Hej hopp. Hej hopp.